dalawa po ang iniisip, yan po ang nililikha. Hindi lahat ng salitang tama ay tumatama. May hinala na tama, meron din tamang hinala. May tama sa ulo, literal na si Raulo. Yung iba sobrang talino, puro tama na sa ulo. Hindi lahat ng tama, kabaliktaran mali. Meron din amat na halos hindi ka mapakali. Si Whitney namatay sa sobrang tama. Si Ninoy namatay sa naiya, meron siyang tama. Ano tama? May tama na magkakaroon ka ng pasa sa buo mong katawan at yung iba na mamaga. May tama na magkakaroon ka ng pasa sa ilalim ng iyong mata kasi umaga na pala. Tinamaan ka ng tama na kaya kang puyatin. Hindi ko tip yung tama, ayoko nang ulitin. May tama na tama na, ayoko na. May mga tama din na gusto ko pa, naloko na. Yeah. Hindi lahat ng salitang tama ay tumatama. Hindi lahat ng salitang mali, mali. Hindi lahat ng salitang tama ay tumatama. Hindi lahat ng salitang mali, mali. Hindi lahat ng salitang tama ay tumatama. Hindi lahat ng salitang mali, mali. Hindi lahat ng salitang tama ay tumatama. Hindi lahat ng salitang mali, mali. Ngayon tapos na tayo sa tama. Ngayon dito naman tayo sa mali. Hindi lahat ng salitang mali, mali. Yung mali para sa tama, matatawag bang mali? May tama sa mali, kaya gumawa siya ng mali. Hinahabol niya yung tama sa paraang mali. Mali ba na ginagawa mong tama ang mali? Makukulong yung tama dahil may pera yung mali. Mali ang pumatay ng taong nag-aagaw buhay. Pero tama bang mabuhay na parang wala kang buhay? Akala mo mali ka? Mali ka ng akala. Nagkamali ka? Dahil mali ka ng hinala. Mali ba ang nagkamali ka lang? May mali ba sa mangmang kung ang mali di niya alam? Kailanman hindi mali ang maligaw ka sa mali. Dahil maraming natututo sa pagkakamali. Mali kapag alam mo ng mali ay pinipilit mo pa rin na gawing tama ang mali, mali. Hindi lahat ng salitang tama ay tumatama. Hindi lahat ng salitang mali, mali. Hindi lahat ng salitang tama ay tumatama. Hindi lahat ng salitang mali, mali. Hindi lahat ng salitang tama ay tumatama. Hindi lahat ng salitang mali, mali. Mali kapag alam mo ng mali ay pinipilit mo pa rin na gawing tama ang mali, mali.